Адвечная песня у 12 праявах. Крэзьбіны. Вясковая убогая хата, ноч, усе спяць. У асінавых начоўках, аберчаная зрэбнымі пялёнкамі, ляжыць дзіцянё. Над ім з'яўляюцца цені і пяюць. Жыццё. Усясільнай рукою тварэння даю яму права існення, на ўласнасць ваду і зямлю душу яму так жа даю. Пад уладай сваёй будзе мець, як ёсць усё чыста на свеце. Ён будзе ўсіх чыста дужэй, ён будзе ўсіх чыста мудрэй. І рэкі, і долы, і горы яго будуць слухаць пакорай. Там высуша, там правядзе, там зрые, а там узнясе. Лясы ён аберне на поле, усялякі ўстроіць будоўлі, святыні пад неба зірнуць, цямніцы па белай бліснуць. Так будзе ён царам прыроды, сам найдасканальшага роду, і будзе цар гэты навек названне насіць чалавек. Доля. Яму буду я напяваць аб радасці, славе, багацці, дзе шчасця палае прасвет, як самага сонейка цвет. Ён, чуючы гэтыя песні, не раз загалосіць балесне і страшнай азвецца кляцьбой, бяссільны жыць вечна са мной, і стане ганяцца за мною ён думкамі, сэрцам, душою. Я, песню прапеўшы, уцяку ці ў поле, ці ў лес, ці ў раку, і будзе так жыць і маліцца, сваёю няўдачай хваліцца. Стварэнне жыцця чалавек аж ляжа ў зямельку навек. Бяда. Во тутка маё панаванне, са мной ён і ляжа, і ўстане. Вясна, лета, восень, зіма, я з ім, як царыца сама. Напрасна мяне будзе гнаці, з ім буду за хатай, у хаце, і так ён зжывецца са мной, што стану яго я душой. На плечы ўзвалю горб вялікі, абую лазовыя лыкі, як ночай хай блудзе па дню, пра светласць я выдзеру ўсю. Голад і холад разам. Мы будзем хадзіць за ім парай, наводзіць балесці і хмары, душой і хацінай трасці, адвечныя казкі плясці. Хай чуе і сілен, і молад, як страшан і голад, і холад, і рыне ў магільны пясок праз сцюжу, праз хлеба кусок. Хор. Гей, спраўма, над ім тут хрысціны, слязы і крыві цірушынай, хай будзе ні мал, ні вялік, няхай носіць імя мужык. Дзіцянё заплакала, цені разбягаюцца і нікнуць.